Трохі інфантыльная начная размова з бабулей. Сам-насам з ноччу гатую кактэйль, дзе прапорцыі што раз мяняюцца, але інгрэдыенты тыя ж. Пляшка мядзвежай крыві, мая беларуская кроў, кропля крыві цыганскай, вынік задаўненага граху склоўскай прабабкі пакудзелі. Першае каханне ў першым класе, якое клічуць Ірачкай, у персікавым пуску на худзенькай шыйцы, заблытаўся камарак недаробленай радзімкі. Зімовыя мроі пра лета, калі Ірачка патоне ў дзвіне, а я паспею выцягнуць каханую на парослай гусінай лапкаю бязлюдны пляж і зраблю ёй штучнае дыханне, як намалявана, на выратавальнай станцыі. Калі з вусна ў вусны ўдзьмываеш паветра, сэрца вырастае, выпраўляецца ў падарожжа па здзіўленым дзіцячым целе, бессаромна адгукаючыся у самых розных органах. Аднекуль вылупляюцца птушаняты першых вершаў. Яшчэ не ведаю, што гэта называецца натхненнем. Поўная адсутнасць тэлефонаў і тэлевізараў і вечная прысутнасць гіпсу на зламаных руках, пошукі полацкіх скарбаў і найлепшы археолаг Дзвіна з яе падарункам манетую багаславёных часоў Жыгімонта Аўгуста з пагоніі на рэверсе, якую, сцёртую бацькам на парашок, не ў прыцям з'ем, бо ў ломкіх юных костачках бракуе медзі. Сон, дзе пакутліва не ведаю, што рабіць з настаўніцай батанікі, такой самай прыгожую, як наяві, толькі абсалютна голай. Добрая вядьмарка, бабуля Аўгіння, маміна мама. Яна ўмее замаўляць зубы і выводзіць каціную драпу і навучыць, што не можна хлусіць, бо пачуе святы Мікола і будзе сікацца ўначы. Бабуля, а ты таксама сікалася, калі казала, што дзед Максім памёр ад сухоткі, а насамрэч яго ў 30-е расстралялі ў магілеўскіх кар'ерах, а за дзень да свайго скону ты гнала ў лазні самагонку, хоць афіцыйна пайшла ў маліну. Ты кажаш, мне ўжо досыць. Але ж гэта ўсяго сухое чырвонае, а не твой першак, празрысты, як вада ў святой лютінай крыніцы, і, відаць, гэткі самай карыснай для арганізму. Калі ты загаварыла адтуль, скажы мне, ці ёсць там беларусі, ці разумеюць там па-беларуску, і як я пазнаю цябе, хоць, магчыма, я заслужыў іншае месца, дзе мы ніколі не сустрэнемся. А хочаш, я пакажу табе сваю кватэру, вось лазянка, вось прыбіральня. А губца нема, і ты можаш не хвалявацца, што я грымнуся з высачыні. А тут, забагацеўшы, зараблю камін з такой самай пагоней, якую некалі з'еў разам з профілем Жыгімонта Аўгуста на камінную дошку. Буду ставіць зялёную пляшку і піць за той дзень, калі ты не пусціла ў свой ложак п'янага бальшавічка з раёну і засталася вечнай вдавой. А хочаш, я ўключу тэлевізар, і ты ўбачыш, як расейскія бомбы забіваюць чэчэнскіх дзяцей, пэўна, дзеля таго, каб яны не сікаліся ад страху. А тваіх улюбёных падушачак сёння нема. Я прынясу іх табе пад бярэзіну, дзе ты бываеш на сёмуху ў абліччы заўсёдныя пчолкі. Чаму ты так рана адляцела ў вечнай вырай, назаўсёды пакінуўшы мяне трохі інфантыльным полацкім мальцам, які пачаў пісаць верш і адразу зблытаўся.